Forum Radio cu jurnalistul Arcadie Gerasim. Forum Radio cu jurnalistul Arcadie Gerasim. Bună seara și bine v-am găsit la Forum, stimați ascultători, Vocii Basarabiei, 804-424, 804-422, două linii telefonice la care vom iniția acest talk show radiofonic. Astăzi este zi de luni și dăm temă liberă pentru toată lumea. Am câteva știri foarte și foarte pe scurt. Premierul Iulie Leancă a discutat azi cu viceministrul de externe al statului Qatar posibilitatea exportului de fructe la Doha, capitala Qatarului. Amintim că în cadrul unui dialog radiofonic aici la Vocea Basarabiei, Vasile Bumacov, ministrul Agriculturii, spunea că statul Qatar ar putea să importe din Republica Moldova până la 40.000 de tone de miere. Adică la vreo 40% din exporturile pe care Republica Moldova le face în Rusia. Un rus și doi moldoveni cu antecedente penale sunt cercetați pentru trecerea ilegală a frontierei de stat a Republicii Moldova. Și o moldoveancă este cercetată penal pentru insistența de a mitui un polițist de frontieră. Ministerul Transporturilor anunță deschiderea exportului de cereale pe cale navală pe fluviul Prut. La Câșița Prut, Cahul, au fost instalate utilaje speciale pentru a încărca cerealele în capacitatea de transport, în barjă. Primarul general al Capitalei, Dorin Chirtoacă, a promis că semnează azi o hotărâre, ca o decizie, prin care culoarea albă și derivatele acesteia vor deveni obligatorii pentru fațadele clădirilor din Chișinău. Amicul milionarului democrat Vlad Plahotniuc a ajuns șef la Calea Ferată Moldovenească. Este vorba de Evgeni Baleca, dacă vă amintiți, fost director la Franzeluța, bănuit de CNA, de deturnare de fonduri, valoare de milioane de lei. Oamenii buni nu se pierd niciodată. Locuitorii din raioanele de est ale Republicii Moldova își retrag cu o repeziciune uimitoare banii de pe conturile din băncile așa numite Republici Moldovenești Nistrene. Nu prea este siguranță în sistemul bancar și în existența acestui stat fantomă, de aceea oamenii au înțeles că e glumă, dar banii trebuie retrași, mai ales că și în Rusia treaba se îngroașă odată cu scăderea petrolului. Azi la bursă Brentul era 101 dolari. Dacă coboară sub 90 de dolari, Rusia va avea probleme. Cam atâtea dintre știrile pe care le-am cules de pe agenții. Dacă sunt și altele, vă puteți referi pe parcursul emisiunii de astăzi. Forum aici la Vocea Basarabiei cu temă liberă și două linii telefonice 804-424, 804-422. Forum Radio cu jurnalistul Arcadie Gerasim. Ascultă și participă! Să te auzim! 804-424, 804-422, temă liberă, înainte de a-i spune bună seara primului ascultător, bună seara, vă aud, dar vreau să informez și pe dumneavoastră și toată lumea că joi, invitatul emisiunii va fi directorul general al regiei Mold Silva, așa că dacă vedeți pe undeva că este neregulă în pădure, pregătiți întrebări pentru și adrese pentru joi, pentru că am înțeles de la Mold Silva că au loc mari nelegiuiri și se taie cam în codru. Bună seara! Alo! Vă ascult! Pădurile acum, nu știu câți procente, acolo e privatizat de acum. Eu știu că am și niște cunoscuți. Nu-i unde e ca Voroni, nu lac pădure între Tribujeni și Suslieni, Țiganca și anumite. Nu știm. Înconjurate. Aici tot e ca la Tohatin, aici tot e înconjurate. Și acum păduri puține au rămas neocupate. Ei, nu chiar puține sunt ocupate, că mai mergem și noi prin păduri. Acum spuneți. cine poate. Bine, bine. Alo? Da. Eu sunt Mihai de la Ciocana Capitale, cine mă cunoaște poate pe voci, cum. Vreau o întrebare, am așa, mai ascuțită, cum se spun eu. Eu sunt informat așa din diferite izvoare, cum să mai zic, că metropolia Moldovei a noastră, cum îi zic ei după tipul Moscovei, că e metropolit Șneușa întregii Moldovei. Bun, ziceți cum se numește, ce ai cu ea? Da, dar vreau să zic aceea, că de ce conducerea noastră ei orbește să duc la biserică condusă din Metropolia Basarabiei, din Vladimir. Eu nici n-am mai numesc metropolit, el nu-i drept numit. Metropolia Română niciodată nu a dat acord nici în 1812 sau 1813 ca să fie, cum a fost ființată atunci Metropolia Basarabiei. Vremurile celea ca 200 ceva de ani de acum, nici atunci, nici în 1940, nici în 1944. Vreau să spun că chiar și actul ăla de pace de la Paris din 1947, nu țin minte familia lui Mancinski, nu știu cum, un reprezentant de la Ucraine. Deci hrăpăreți ucrainienii ăștia. Ia că le-au ajuns să iei... Bun, despre ce vorbim noi? Eu vorbesc despre ce că atunci, în pactul cealaltă de pace, cum se cheamă, din 1947, a fost scris așa că hotarele și rămân acele care au fost instalate mai înainte, adică până în 40, la 28 iunie 1940. Dar românii nici atunci nu au dat acord că la năvălirea mișelească a armatei sovietice. Da. Și mă miră faptul că metropolia, cum îi spun ei, a Moldovei, e nu-i legitimă, canonic, nu-i legitimă. Niciodată Metropolia Română nu a fost de acord și nu a cedat canonic legitim. Da, vă mulțumesc, domnul Mihai. O seară bună. Domnul Mihai Lăciocană, care a reușit câteva pagini de istorie. Bună seara. Alo, bună seara, domnul Girasen. Bună seara. Mă numesc Rătarul Mihail, sunt de la Jalabo Corchei. Da. Astăzi am aflat de la acest post de radio că prin intermediul băncilor ca sistemului bancar, transmisie o trăită în Amuia, încă își trăiește. Și îmi pare foarte straniu, zic, și chiar la noi, zic, nu s-au găsit oameni care să stupi toate sistemele astea bancare. Și ne-am adus aminte că cum să le stupi dacă de așa vin bani mulți. Că la 8 mai 1997, Petru Salucinski le-a făcut cu favoare la ieși de pe sinistru. I-a recunoscut că așa numiți transnistreni, cum sunt ei parte transnistreană, care au venit cu forță în mână, eu recunoscut ca parte de drept egală cu Republica Moldova, care este recunoscută de întreaga omenire. Și zic, de asemenea oameni care au luptat împotriva țării sale, la noi sunt mulți, și spui mă ta, zic, sunt mulți de ăștia, care și-au umplut buzunarele datorită Transnistriei. Eu zic, sunt mulți. Trebuie de scos la iveală, așa cum îi scoate și Ucraina. Banchiri și fel de fel de persoane care au profitat de pe cauza asta. Una. A doilea, aș vrea să ating tot o problemă care e dureroasă, care m-am uitat cu alta. La noi, președintele țării este ales de parlament, așa-i? Și iată, după cât am observat eu toți anii ăștia, îi impun diferite, dacă nu te dăm jos. Și dumnealui că nu mai este așa de slab la cap, când dă ordinele este ea prin decret prezidențial. Că se vede la o poștă, că iese, îi le pune pe masă și îl trebuie să repetă. Dar dacă eu mai dat și lui doamna Elena, aceea e negru, ordin, dam să-l dai mama dracului. Și cine a făcut lista aceea, ea și eu pus lui dumnealui pe masă. Poate mâine, poi mâine, ne-a venit cineva cu o listă și i-a dat lui doamna Ștațchi, Și Luis, acum îl cheamă Evgeni Șefciuc, i-a mai dat ordine. Le succes, eu le doresc succes băietelor la ăștia care sunt la putere și care fac așa mari prostii. Că nu cred că domnul președinte Titanasă așa e de slab la minte și așa ordine în parte în stânga și în dreapta. Lufișorul lui Lucinski tot le-a dat la fel. Pentru ce? Fiindcă tațul a escalit la 8 mai 1997 memorandumul și ala. Chiar nici straune, pentru ce e dumnealui? Dar sunt persoane care le pune pe masă lista și trebuie să dai. Că, dacă nu, noi te dăm jos. Și eu aș vrea că și bă, cum a fost Republica semiprezidențială, că nu mai poate fi exploatat sau bătut joc președintele țării. O seară bună și la revedere. La revedere. Continuăm. Alo. Alo, alo. 804-424, 804-422, suntem la forum la Vocea Basarabiei, avem temă liberă și două linii telefonice, 804-424, 804-422. Avem un telefon? Alo? Nu sunt telefoane și suntem în așteptarea pierdurilor dumneavoastră. Temă liberă, două minute pentru mesaj. Bună seara! Alo? Dacă avem cineva, da. Alo? Închideți radio-ul, bună seara. Alo, alo. Da, bună seara. Alo, alo. Scoateți țuntul la radio, domnul. Alo, alo. Scoateți țuntul la radio. Acum e bine. Alo. Vă ascult. Domnul Cărghilasim, vreau să fac un apel. Cine sunteți? Gheorghe, de Săuceni. La noi se vede poamă Vostorg, 4 lei kilogramul, care la piață e 10 lei. Veniți cu bărați sau mai buni, cu poamă extraordinare, struguri. 4 lei kilogramul? Da. Vostorg. Da. Dacă aveți poamă multe, de ce nu duceți, nu propuneți spre export? Nu, înainte dădeau leafă în caloș, dar acum ne dăm struguri. Așa, asta e cote, da? Da. Care are nevoie, poftim, veniți. Aici tăman în Stălceni la PECO, este brigada, ați luat 4 lei kilogramul, asta e extraordinar și poama e proaspătă, culeasă de pitufă. Mâine dimineață trec la ora pe acolo. Bun, veniți, eu din contul F vă dau 200 de kilogram. Lângă Petrom acolo? Da, da. Da, bine, mersi. La revedere. 804-424, 804-422. Alo. Alo, vă ascult. Bună seara. Bună seara. Andrei Chișinău. Vă ascult. Îmi pare bine că tema liberă. A avut dreptate domnul care a spus înainte cu diplomele, insigne și așa mai departe, la trădători cât le-au dat la șeie și așa, care au furat bănci, au furat întreprinde, privatizare. Înțeleg că președintele e om politic acolo, e mâna partidilor. Și foarte mare greșeală și foarte mare neîncredere poporul în președinte și în partidii care sunt toți. Au căzut pe corupție. Acum, dumneavoastră, ați vorbit, am într-o seară, a fost o problemă despre cum câștiga niște voturi sau pierde niște voturi. Da, cu acțiunile foarte încete și lentea guvernului, câte de ani în urmă sau măcar jumătate de an, să ridici întrebare cu probleme agricole la cetățenii care acum vor să pierde, care va 30-50% din roadă, și alții ori suferi cei care sunt Moscou lucrează la negru, pentru că politica numai, statul nu e corectă. Nu mai dau... Ia deconectați-l un pic pe domnul ăsta, că e aceeași placă. Dumneavoastră, când lansați niște 40-50% și o să alunge pe cei din Moscou, de unde luați? Din pol sau cum? Acum conectați-l dacă este. Pierde la producție alimentară, stavă, doar, se pierde 30-50%. De unde știți? Unde ați citit? Lăsați. Unde ați făcut ca să câștige niște voturi? Vă rog frumos. Dar rugați-mă frumos, dar lăsați niște... dumneavoastră, aparținteți, să mă scuzați, un patifon de este stricat, nu v-ați făcut. În fiecare seară și ești propoziții... Și niște povești așa la gura sobie. Acum spuneți. Vă rog frumos. Da. Adică eu v-am făcut o observație ca să lansați, nu zvonuri, că nu vocea voastră avea zvonurilor, dar niște mesaje care... Dar putea să fie convingătoare. Voi, guvernul mai înainte de a acționa chestia, ce nu sunteți de acord orice? Eu scriu, eu deschid America, Africa. Da, dumneavoastră deschideți America și Africa, pentru că guvernul nu putea să acționeze, pentru că... Pentru că... Stați un pic, pentru că, virgulă, acordul a fost semnat când? În noiembrie. Care noiembrie? Arafat. Faceți vă cruci în acordul când... Da, când a... în iunie când a fost. Păi și? Ce trebuie să facă? Trebuie să prin întâmplata Rusia ca să fie probleme așa cum prin întâmplata ucraineni. Și ce trebuie să facă guvernul? Maidan. O secundă, lăsați Maidanul. Comisia Europeană când a decis? Acolo credeți că apasă guvernul Moldovei pe cnopcă și deschid frontiera la miere sau cum? Dați-mi voie să vorbesc. Vă dau voie. Concret. Cum de măriți procente la alegeri? Vă rog frumos. 5% poate câștiga 10%. Când a fost așa temă, dar n-a răzbăt atunci. Vă rog frumos, dați-mi voi. Vorbiți. Trebuie ultimul an jumate, spune vă 10-15 judecători la Dubală, vă 10-15 miniștri, vă 10-12 deputați, cum în România, să ridică autoritatea și poporul merge. Dar nu a făcut nimic cu asta, cu guvernul cu corupție. Și eu l-a pus la Dubală că a făcut corupție. Nimeni. Zero acțiune, poporul nu are încredere. Da. Pentru că nu cred... Cei care fură țara în dreapta și în stângă la Dubală. Vă mulțumesc, domnul Andrei. Vă mulțumesc. Noi de acum nu o să mă mai permitem să vorbiți la radio, ci o să dăm imprimarea de azi, în fiecare zi, pentru că oricum e ce ești imprimare. Care este obiecția mea? Nu că n-aș vrea să vă permit sau nu vă voi permite să vorbiți. Eu înțeleg că aveți acolo... o misiune de îndeplinit. Dar problema e că atunci când folosiți cifre, fapte, hoți, bandiți, toți criminali și mai departe, în primul rând să vă cumpărați o oglindă, când e ziua mea, să vă cumpărăm o oglindă, să vă uitați. În al doilea rând, mai verificați niște cifre și niște fapte. Eu am impresia că o să iați cu profit de 5%, iar mi-ați spuneți cu pierderi 50%. Cine o să iați cu pierderi? Când aruncați niște chestii de astea așa pe piață, cam la ce vă gândiți? Bună seara. Nu că așa apărat pe cineva, dar ascultă lumea. Alo? Da. Domnul Răsăm, bună seara. Bună seara. Domnul Răsăm, mă chinui și mă chinui, închide... Radio... Domnul Răsăm. Cine? Alo? Da, vă ascult. Domnul Răsăm, mă chinui mai de vă două luni de zile, nu pot. Cine sunteți, de unde? De la Orhei, Grigore. Da, domnul Grigore, spuneți. Am mai vorbit cu matale vă două ori, dacă nu pot, vreau să eu, nu pot, că... Spuneți. Nu știu cum fac, că eu slan, nu știu, eu... Au butoane. Doamne, Gerasim, lumea trebuie să înțeleagă foarte bine. Embargo care mi l-a pus nouă asta, lumea trebuie să înțeleagă, că rușii nu se mai aibă nici mări, nu se aibă nici. Noi am să trăim... O mai ridicat asta ea contra noastră, un embargo. Nu, noi să avem și mâncare, domnul Gerasim. Ai oameni buni, mă, avem tot cele, mă. Dar lasă rusul să mănânci pădurea lui acolo, mă. A fost și eu la Comia, unde a fost. Dar pot și eu acolo, am tăiat lemn, am tăiat. Dar cine vede? Un vagon de lemn aici, pe 3 luni de zile, sau 6 luni de zile, acolo încoace, cu cupăr, cu, mă rog. Doamne, Gerasim, ce-ți bat oamenii noștri capul din noi? Băi, oameni buni, băi, am fost, băi, și ușit, și bărbat, și doamne, dărește, și în genunchi, și în tătă în alte Rusie. Băi, oare nu vedeți ce face Rusia, băi? Și putem noi o țară metic, cât suntem noi? Noi suntem nică, băi, oameni buni, băi. Noi suntem niște roci. Da, niște roci, așa, doamne, băi, nici nu știu cum să spun. Și iară vor să-mi facă roci, băi, că nu-mi dă gaz, că e un embargo. Nu, avem și mânca, băi, oameni buni. Eu plinesc o sumă 1.053 de lei. Eu închide, măi. Alo. Eu o să iei invalid de primul grad. Dar nu mă plâng când am ce mânca. Am o bucată de carne, am o... Ia lasă-mă mie, nu lasă fiul lui, soție, nu știu, spune și... Lasă, domnul Gerasim, cred că-s mă ascult și mine. Nu murim noi, domnul Gerasim, nu murim de foame. Nu știu ce-au făcut nebunii ei, că comuniștii au făcut colcozurile. Și comuniștii au făcut... O desfăcut colcozurile. Poate eu n-am dreptate sau nu? Aveți. Doamne, iar FM, când am făcut colhozurile, ascultați atenți, oamenii care ascultă Voce Basarabiei, când am făcut colhozurile, ne-o lasă oaie, ne-o lasă vacă, ne-o lasă, așa ne-o spus tata, tâca, tâca, asta e tâca, bunelă, adică. Și când în anii ăștia, când eram noi, asta după și Sovietski Săiuz, comuniștii, tot la putere au fost, sau nu au fost comuniștii la putere? Poate eu nu cred, domnul Gerasim. Da, noi Partidul Agrar au fost la, da, la putere, sau nu? Da. Partidul, asta e, și eu democratul, iartă-mă. Democrat Agrar. Partidul Agrar a fost la putere și Partidul Agrar a desfăcut firmele, a desfăcut colcozurile și cine, unde să dăm, domnul Gerasim, carnea, firmele, firmele de porte, firmele de vaci. Dar toate firmele s-au dus. Dar unde să-ți cadă? Pe ce cont o pus ea pe că o dat cadă? Și unde să-ți cadă? La Rusia? La Rusia? Da. Nu, nu, nu avem așa impozit sau așa. Numai eu îți spun. Domnul Gerasim. Da, domnul Gerasim. Numai ascult mai bine atent. Ascult atent. Că nu ești departe de Costești. În Costești știi câte sărai erau de vaci? Erau multe. Câte sărai, câte... erau 1200 de vaci în satul Costești. Satul Costești e Loveni, eu sunt de acolo, domnul Gerasim. Domnul Grigore, domnul Grigore, eu am înțeles ideea dumneavoastră. Vă mulțumesc frumos pentru că trebuie să-i zbuteați și alții ca să nu, da, să nu vorbim. Am înțeles ideea principală. Cine a făcut, acela a desfăcut. Bună seara. Cine a făcut, acela a desfăcut. Bună seara. Alo. Alo, bună seara. Bună seara, încheieți radio-ul. A închis radio, domnul Gerasim. Oamenii s-au vorbit mult și nimic de ce? A spus niște lucruri interesante. Că numărul nu numărul interesant. Noi să știm, montăm bicicleta. Montăm bicicleta cu 100 de ani. Nu, domnul Mihai, omul ăsta nu vorbește el chiar așa cu lozincar, dar a spus niște lucruri foarte importante. Dar noi nu știm că a fost colhoz. Dar nu e vorba de colhoz, stați un pic. Omul ăsta a spus niște lucruri foarte bine. A spus că nu murim noi de foame, nu ne prăpădim și nu ne genunchează Rusia. Niște lucruri bune. Un om de la țară. Are tot dreptul. Domnul Gerasim, știți un lucru? Toți acuză guvernarea și acuză că-s tălhari, că-s hoți. Voi oameni buni, uitați-vă la voi prin satele astea care trăiți dumneavoastră, chiar și la mine în sat. Sunt oameni aici și la mine în sat care dacă vine fără nimic de pe deal furat, măcar de la oameni de unde-i chică, alhamă-i cânii când într-o ogradă. Apoi e ca și la noi, de la aici se înșepe, de la sat. Așa e peste tot, asta e implantat în sânge. Și numai când noi o intra în Europa, mergem spre Uniunea Europeană, acolo oamenii civilizați ne mai lua pe noi în mână și ne-a mai educa una alta și o să stie la dubă care o furat. Vezi în România cum stau la dubă. Și Năstasă o ieșit, o intrat iară și o mai intrat băieți buni acolo care cu 10 ani, cu 8 ani, miliardari, milionari. Și la noi să fie tot așa. Dar dacă mergem înapoi spre Rusia, acolo e ca în džungle, acolo cât care e mai sus, așa la mai mult, și florișerii la urechi și este acum față de, dacă Doamne ferește, vin, ne place cum zice un domn, uitați cum îi spune, că zice, nu zice comuniști, dar zice așa duc să pustii, apoi iată chiar să ducă, chiar ar trebui să duc pe pustii și vreau să mă mai refer, domn Gerasim, la patriotismul nostru. Vedeți ce patriotism avem noi, extraordinar. Cântăreții noștri, îi cântă lui Dodon în strună acolo la Putin. Și Dodon se duce și spune la ruși, închideți-le gazul. Ați zis că spui că închideți-le gazul. Închideți-le să nu aibă acces la piața rusească. Închideți-le și ea. Băi, omul ăsta, eu nu înțeleg, dacă mă ascultă din parlament cineva, omul ăsta de mult trebuie să stie la răcoare. Și cu domnul Harbuz, tovarul și zahar buz și cu tăță ești ani care fac rău pentru țara asta, băi, ei nu țin la pământul ăsta. Da. Ei țin la țară străină care vrea să-i hărțuiască pe noi și toată vremea să ne ții sub, sub picior. Băi, omule, hai și o dată independent, cum, să avem și noi un spune un da o dată și să scăpăm noi de terorism, de toată înjunchierea asta, de toată roghie asta. Noi avem mentalitate de rob, că noi trebuie să ne educem, să avem mentalitate de om cu verticalitate și să scoată mentalitatea asta de rob din noi, pentru că noi o avem din naștere, de când am fost octombrei, pionieri, consomoliști, comuniști, mentalitate de rob. Noi trebuie odată și odată să ridicăm capul sus, să fim robi toată vremea, da. Avem libertate, mai vrem să avem demnitate omenească și națională să mai avem. Mulțumesc. De om, pur și simplu. O seară bună. 804424, 804422, temă liberă, bună seara. Bună seara, domnul Arcadi. Bună seara. Gheorghe Ciolan, de Provârhei. Da. Eu vreau să mă refer, tot am avut de mult, vorbesc, vor fi scuzați pe Rusia, muncitori noștri moldoveni care lucrează la construcții, la dânșii. Cine surpreză rușii? Da, vreau să spun o întâmplare. Eu pe parte mă bucur, păi expoza că ori pleca în Europa. Acolo sunt mai multe. Dar poate ori vine acasă, că e dificil de cadre. Și acasă, noi suntem mai răzmi prelucrate. Dar e dificil de cadre de construcții. Și dificil, dar văd că... Și eu vorbeam azi cu doi constructori tineri, băieți care au lucrat în Rusia. Ei câștigă aici mai bine deja decât în Rusia. Da. Dar eu vreau să spun, vă pusez un caz, fiindcă un coleg de serviciu de eu, când am lucrat împreună, cu brigada de asa, au plecat eu la Moscova, au lucrat acolo, de vreo 5-6 ani în urmă. După ei sunt toți din Moscova, dintr-o firmă românească, s-au înțeles, ei s-au contactat cu o firmă românească la București, e invitat la lucru acolo. Sunt brigada întreagă, ajuns acolo la București, într-o firmă de construcții, s-au înțeles, s-au zis 1000 de euro pe lună, pe atunci. Și eu dus la un obiect acolo și am spus, ia că băieți, faceți cunoștință cu meșteri care lucrau acolo. Când au văzut cum lucrau românii și la un obiect de construcție, și au spus că noi n-am să facem treaba, și adem înapoi acasă. Românii și el lucrase prin Germania, prin Franța, pe urmă sunt toți în țară. Cum lucrau ei, nu au zis că noi nu facem față. Nici nu vreau să apuci. Ia că și specialiști se gătește în Europa. Așa că nu e nimic strașnic chiar să o întoarce acasă. Oricum să iei în altă parte. Vă mulțumesc. Seară bună. Seară bună. Continuăm formul. Alo? Alo? 804424, 804422, teamă liberă la forum. Bună seara. Alo? Bună seara. Bună. Știrița Cipătară. Da, domnul Cipătară. Domnul Cade, eu de mult am sunat, vă doresc mult sănătate, în primul rând. Eu vreau să vă dau o întrebare. Cine se face vinovat de război din Rusia și din Transnistria de 92? Unii spun că e Rusia, alții spun că e Ucraina, iar unii America, alții România. Totuși, cine e vinovat? Și încă ceva. Iată, în toamnă să avem alegeri parlamentare. A să alegem deputații. Deși toată lumea se teme de deputați, de partidele astea, partidele populare. Că doar noi avem sindicate, avem, cum v-am mai spus, radio națională, televiziunea națională, mass media, este președintele țării ales de majoritatea. Și mai este și poporul. De făcut o comisii de dat la socoteală pe acest parlament, ca să fac legi bune, că noi cu acest legi în Europa nu avem ce căuta. De ce? Legile, am problemă cu... Legile cu domnul, legi, da. Legile majoritatea sunt bune care au fost adoptate. Ele sunt bune, dar nu se respectă. Iată, eu am avut în Ștefan Vodă aici în judecată, am 3 judecătorii. Și nu s-au executat. Cu așa judecători, cu așa procurori, noi nu să facem treabă mai departe. Și la șire de adresat, că în final nu se poate ieșit. Da. Vă mulțumesc. Da, o seară bună. Eu știu când ne vom apropia mai mult de Uniunea Europeană și se va deschide piața muncii, vom deveni și parte componentă a pieței muncii din Uniunea Europeană, adică vom putea să ne angajăm liber unde dorim. Asta este avantajul nostru și scăparea noastră. Păi ar putea să se angajeze în Republica Moldova judecători și din alte țări. Poate vin mai... Poate scăpăm de ăștia care chiar azi m-a telefonat un fermier, sărmanul aleargă prin instanțe pentru că nu are atâția bani ca să facă față cât cer ăștia din instanțe. Cât privește războiul de la noi și din Ucraina, păi la noi cine a declanșat războiul? Amintiți-vă, cine a ieșit cu automat pe malul Nitru și a tras în coace? Cine a aruncat în aer podul la Dubăsari? Cine a atacat poliția din Dubăsari cu armele în mâini? Cazacii? Generalul Lebed cu tancurile? Cine a deschis depozitele de armament la Tiraspol? Se ducea Nina Andreeva cu două babe bete și dezarma pază în 3 secunde și scotea câte 1000 de automate. Mai departe, în Ucraina, cine a ocupat Crimeea? Cine furnizează arme și aruncătoare de rachete și tancuri bandiților din Lugansk și Donetsk? Acum imaginați-vă, Ucraina, într-o bună zi, hop, trimite-vă 1000 de băieți bine pregătiți și ocupă regiunea Bryansk din Rusia. Se spune că asta e noastră. Pentru că cândva Bogdan Khmelnytsky a avut aici o padrușcă. Ce ar face Putin? Bună seara, următorul ascultător. Alo. Ucraina n-a, domnul, Ucraina n-a atacat Rusia. Rusia a atacat Ucraina. Și a luat o parte din teritoriu care nu i-a aparținut Crimeei Rusiei niciodată. A apărut altor popoare. Bună seara. Alo. Da. Bună seara. Bună seara. Domnul Arcade, aș vrea să spun și eu care vă păreri. Tare suntem cu, din păcate, cu gândiri întârziate. Noi întotdeauna parcă discutăm, dar nu acționăm. Eu am spus odată, în primul rând eu sunt revoltat faptul că nu s-a scos imunitățile de la deputații noștri. Iată Bărgănci, aici din... Asta vedeți, din... Acum sunt nici numai prezent. Eu am imunitate, trebuie de văzut acolo consiliul nostru din Găgăuzea și vor vedea. Dacă vor vedea, voi veni eu, poate acolo și mai arăta. Vedeți, deci s-a... Datorită neacțiunii noastre, oamenii devin așa numiți care nu supun legii, nu supun legilor, nimic, absolut. Ar vrea să atrag atenția și am spus nu dată, totdeauna, de ce eu spun că avem gândire întârziată? Când eu am spus, să apropie alegerile. Am vorbit despre chestia că noi am votat pentru România în careva măsuri să ția rânduri de oameni la ambasada românească și așa mai departe. De ce? Noi, conducerea chiar, dar mai mult noi, n-am cerut de la așa numit populația basarabeană a noastră, de acolo române, care suntem moldoveni, să avem aceeași și să le facem pașapoarte cetățenii moldovenească aici să ne ajute acum ca să ieșim din încurcătura asta. Că nu poți, domnul Ghilaș, că cetățeanul român el nu vrea de exemplu. Cum îl impui? Nu îl impunem. Eu sigur. Dacă Florin Piersic a depus cerere și a obținut cetățenia moldovenească. Lasă să depună și ceilalți cerere. Eu cred că domnul Timofti nu va refuza. Nimeni n-o să te spune, o să vină ei singur și a spune, da, să intru și eu cetățenie. Dar dacă aș fost din partea noastră, că și guvernul român se ducă, se facă agitație, să spună, oameni buni, uite, noi să ne aflăm dintre acești bucate, suntem, avem așa o propunere și așa o durere. Dumneavoastră ajutați în felul următor. Eu sigur că ei aș dat acordul ca ei să primească cetățenia noastră, basarabeană, adică a noastră, români, basarabeni. A Republicii Moldova cetățenie. Dar așa ce facem noi? Noi întârziem întotdeauna. Am spus că în parlamentul nostru sunt inculpați atât de mult când a spus de luat imunitatea, dar să scoatem imunitatea, cine a ieșit primii? A ieșit din Partidul Democrat acel care ei trăiesc foarte bine, populație parazitară din trânși, adică din deputați parazitari, care primul a ieșit. Cine? Și a spus că nu trebuie, imunitatea e bună. Trebuie, că așa e Europa. Iată. Da. Vă mulțumesc, domnul Ghidaș. Iată, lucrurile acestea mă revoltă până la maxim, că noi nu acționăm. Nu acționăm. Da, vă mulțumesc. O seară bună. 804-424, 804-422, următorul apel telefonic. Formula Vocea Basarabei, temă liberă. Alo? Luăm un apel telefonic. Alo, bună seara. Alo? Alo, bună seara. Bună seara, Valeriu. Da. Vreau să spun că, sau să sper mai mult, dacă vine Evgeni Baleca la căile ferate, cu siguranță că trenurile reparate, renovate în România nu se mai aprindă, nu se apară defecte. Fiindcă aceleași trenuri în România circulă și nu iau foc, iar la noi nu știu ce s-a prins, se strică. Dar am vrut să spun că... Baleca cel de la Franzeluță... Care vine la căile ferate. Cel de la Franzeluță, pe care CNA-ul l-a prins cu 20 de milioane de turnate? Da, da. Da. Da, am găsit asta pe internet că vine la căile ferate. Asta, ăla care e scandal. Da, da, să facă cel puțin ordine cu aceste trenuri, fiindcă nu-i frumos. Ele au fost renovate în România, trenuri bune, moderne, calitative. În România astfel de trenuri circulă normal, iar la noi nu știu ce s-a prins, se strică, se fac fel de fel de spectacole. Vreau să spun că anii trecuți am citit ceva din viața lui Ford, automobilistul Henry Ford, și scria acolo că Ford a lăsat școala, a abandonat chiar la început, avea câteva clase și era pasionat foarte mult de ceea ce numim noi azi automobilism, dar cu toate acestea el a ocupat un nivel destul de înalt în afaceri. Dar se vede că și atunci erau aceleași patimi ca și azi, invidie, egoism, și cineva din cercul de afaceri acolo unde s-au întrunit, a hotărât să-și bată joc de Ford, să scoată în vileag, și când era toată lumea adunată, dar atunci America de Nord și America de Sud era război. Și tocmai plecase o armată la război și acela domn care avea pică pe Ford, cu voce tare, că s-a avut toată lumea, îl întreabă pe Ford dacă știe câți soldați au plecat la război. La care Ford îi spune, eu nu știu câți au plecat, dar vă asigur că se vor întoarce cu mult mai puțin decât au plecat la război. Și autorul scrie mai departe că așa un răspuns poate să dea doar un om cu înalte calități, cu cultură, cu înțelepciune. Și mi-am amintit de Ford, fiindcă iată în toamnă la 30 noiembrie noi o să avem alegeri. Și în primul rând vreau să spun că analiștii, politici, toți spun că o să avem o electorală foarte murdară, foarte violentă. Și pe scurt vreau să spun la ce mă aștept eu. Mă aștept ca participanții, cei care vor să participe la alegeri, să vii cu un program bine alcătuit, să ne spună că factorul economic, cred că toate partidele o să-l aibă, și care mai este acolo politica internă, externă, învățământul, atitudinea față de limbă și istorie, și ne spună că, iată, programul nostru este alcătuit de savanții cu tare, punctele celea sunt implementate în unele țări europene și sunt deja succese, deci aia și noi sperăm, dar cu regret, mai mulți ani la rând urmăresc unii vin, deci se apucă de cineva, îl critică, îl distrug, îl coboară mai jos decât socialistul de la decât Dodon sau comuniștii și mă întreb dacă cine ei vor să lucreze în Parlament. Dacă ei se atacă, se autodistrug, nu-l atacă pe Șefciuc, nu-l atacă pe Dodon, dar se atacă între ei, cei care vorbesc de Uniunea Europeană. De ce vreau să spun că, iată, am găsit, Nichita Stănescu a spus că a fi înțelept înseamnă a stabili o ordine în mijlocul absurdului. păstrați la această electorală. Deci să stabilim această ordine cu mai multă înțelepciune și atunci noi o să devenim europeni cu adevărat. Da. Cam atât am vrut să spun. Vă spun la revedere. Seara bună, domnul Valeriu. Următorul ascultator. Bună seara. Bună seara. Bună. Vasile, da. Batici, Orșei. Da, da, domnul Vasile. Domnul Gerasim, eu vreau să ating o leacă tema Crimeei. Nu scandalizește, el la Musara, da. Aici o temă liberă. E temă liberă, da. Mulți spun întrebarea la ce a fost Putin în Crimeea, după ce a anexat Crimeea. Am unul de mult a fost. Nici el nu știe la ce a fost. Poftim? Nici el nu știe la ce a fost. Așa. Nu, el o știu, cel bine și știe. A fost cu o echipă acolo bună de deputați din Duma de Stat, cu niște ministri, cu... și toți așteptau, și politicieni, și jurnaliști, și un alt așteptau acolo și a să spună el, și a să hotărască acolo. E, și ce a spus? A spus niște tâmpenii acolo și niște așa, niște... Mai în scurt, o zăpășit lumea și mai mult decât era zăpășită. Când omul a înțeles lumea la și-o venit el și și-o vrut să spună. Da, de fapt, o venit acolo, nu degeaba. Pentru că, așa să mai ating o leacă, stema pe steagul Rusiei, e vulturul, cu două capte. Păi ea, cată s-o strâns vulturii, l-a împărțit prada acolo, s-o strâns. Fiindcă, înainte, cu mult înainte de a veni ei încoașe, acolo au fost oameni trimeși. Ei, la alții le spuneau verzi care deam cu militarii, aici aș fost galgini, roșii și nu știe, și mai în scurt, businessmenii ucrainieni, așa, care mai solizi o leacă, au fost rugați, binișor, să vândă și au proprietățile acolo și mai au ei. Pe un preț așa, rugați, adică în ghilimele, pe un preț așa simbolic. Că, mă rog, nu-l vinzi, totul ai să-l pierzi. Asta ucrainienii. Și din rușii ești care de pe loc, din Crimeea, tot așa au fost scudânșii, fiindcă Putin se teme că dacă, peste un timp oarecare, Crimeea, tot una se vadă că, nu oamenii din Crimeea, se vadă că nu s-au făcut drept ce s-au făcut, că Ucraina tot una se iasă din greutățile care le are. Și așa ei o să vadă, businessmenii și așa, Putin, ca să nu facă și aieștia hălăzie, cândva, ei să uite înainte cum, și pe aceștia tot așa le-au propus. Să vând în ghilimele acolo proprietățile și ia ca vulturii ăștia care au venit acolo, ei s-au adunat, l-a împărțit prada. Da. Înțelegeți care e chestiunea? Da. L-a împărțit prada. Și amul, care, știți, domnul Gerasim, pe mine, asta mă pune pe gânduri, deși noi, chiar și ucrainenii și noi, cu întârziere reacționăm noi la toate lucrurile astea. Cu întârziere. Amuia, dacă ați observat, eu prin canalul ăsta Ucraina 24, tot 24, dar ucrainean. Și acolo se spune că s-a ridicat întrebarea în Ucraina, că toate întreprinderile astea care din Ucraina, am înger întreprinderi de stat, care... întreprinderi mai mari care sunt rușii acolo comandă, să fie naționalizate. Sunt în proprietatea Ucrainei. Asta s-a ridicat întrebarea așa, dacă or face lucrul ăsta, ar fi foarte bine. Da. Foarte bine. Da, pentru că scapă de comanda asta rușilor. Vă mulțumesc. Că, eu deși ating tema asta, că oare nu ar fi vremea și timpul să ne gândim și noi la așa ceva, la noi aici în Republică. Da, vă mulțumesc. Sigur că discuții au loc în contextul în care Ucraina are pretenții față de Rusia în ceea ce privește modul în care a fost repartizat patrimoniul fostei Uniuni Sovietice, cât privește Crimeea, o mașină unui deputat din Duma de Stat a Federației Rusie a fost răsturnată pentru că acela a încercat să treacă peste rândul de zeci de kilometri la care așteptau oamenii să ajungă în peninsulă. Cât privește vizita lui Putin, chiar a doua zi sau în seara acelei zile când Putin i-a adunat pe toți, a fost o adunare electorală acolo, autoritățile din Crimeea l-au rugat pe Medvedev să permită importul de mărfuri din Ucraina. Sărmanii n-au nici apă, nici lapte, și nici fructe, și nici nimic. Mergem mai departe. Bună seara! Bună seara! Andrei Chișinău. Ați vorbit deja, mulțumesc. La revedere. Următorul la apel telefonic. Bună seara! Vă ascult. Bună seara, Vasile Chișinău. Da, domnul Vasile. Andrei Chișinău vrea să vorbească. El trebuie încă un... Deja a doua oară tot izbutește. A doua oară. El și cu ambasadorul nostru în România, atunci bine l-a spus la punct. El e bolnav, Andrei. Nu, omul pur și simplu are patru propoziții pe care le spune permanent. Oamenii n-au încredere în actuala putere și trebuie pustești la dubală. El șeri toți ministri, cei șepti, la dubală, judecători la dubală. Are patru propoziții pe care omul le spune în fiecare seară. Are drept să o facă, dar deja ar trebui să înțeleagă și el. Da, s-o sătura toată lumea de mult de dânsul. Ar trebui să mai schimbe un pic. Trebuie un Andrei de ăsta, un moș ghilaș așa și așa care... citești ziarele și a spus Ford și a spus Stănescu și s-a terminat emisiunea. Vă ascult, domn Vasile. Și vreau să spun că se întreba un om și de multe ori se întreabă mult. Cine a început războiul din Transnistria? Dumneavoastră i-ați răspuns, dar oameni buni, au fost președintele Dumii de stat a Rusiei. În Parlamentul Republicii Moldova și a spus că Rusia a început războiul. Rusiei a trebuit și trebuie să Transnistrii. Ce mai întreabă ei? Americanii, turșii, nemții și nu a început războiul. Lasă să citească măcar ziarele dacă spun în fiecare zi despre și ce citesc prin ziare, spun la Vocea Basarabiei. Doi. Ce am vrut să spun. Cu alegerile care vor fi. O să fie o invazie a cântărețelor ruși cu pistoalele la șold să susțină pe Renata și pe Dodon și pe alții. Ucrainenii au făcut bine, mă, că la cei 500 de cântăreți, artiști din Rusia, le interziși să intre în Ucraina. Acei 500 care au semnat declarația în susținerea șefului statului lor despre anexarea Crimeei. Deși nu îmi facem noi, printr-o hotărâre de guvern, să nu li se permit în afară de ca invitație să fie semnată de pildă de Ministerul Culturii, Ministrul Culturii. Să nu vii toți aici cu chistoarele la șold să ne înveți pe noi să ne cânte, să ne danseze și noi să dansezi cum ne cântă ei și ne spui pentru ce ne zbătăm. Este o idee pe care o desprind și o tratez un pic altfel, domnul Vasile. Am putea să interzicem această invazie a cântăreților străini pe parcursul campaniei electorale. Adică ei putea să vină să cânte, dar să nu participe la activități cu caracter electoral. Dacă s-a rostit cuvântul alegeri, deci cât concertul să mână. Absolut. Absolut. Deci nu participe în campanie electorală cântăreții din Rusia, cântăreții străini în general. Ați văzut că la Iurma, la Lontors, pe Cobzon și pe Hazmanul și Valeria. Da. Da, în Ucraina n-au drept aceștia 500 în general să intre. Dar în campania asta de când vor fi declanșate alegerile, ei toți o să vină încoace. Da. Ar trebui să fie totuși o hotărâre de guvern. Da, vă mulțumesc. Cele bune. La revedere. Următorul apel telefonic. Alo. Da. Bună seara. Eu vă rog foarte mult, puțin și scurt. N-am vrut să sun, dar când m-a jignit persoana care a început să vorbească despre de ce noi obișnuim rușii, de ce noi nu ne-am stărât să ne pui embargo, să nu ducem legume și fructe în Rusia, chiar m-a jignit omul ăsta, vă spun sincer. Ne-am amintit cum bunei mei și părinții mei spuneau că când au venit rușii, când ne-au ocupat rușii în anii 40-45, când au venit cu tancurile și ne-au ocupat, tot de ăștia persoane răcâneau în gura mare și i-au pupat în frunte și au ieșit cu pâine și cu sare și le-au dat și i-au întâlnit și strigau ura. O trădat părinții mei, bunei mei, o trădat poporul nostru, trădători, aici pe oameni să-i numesc trădători. Eu n-am vrut să-l numesc trădător tare, pentru că dacă el nu se, nu se înroșe așa de tare și, și plânge după Rusia. Până la urmă, trădătorii ăștia a noștri care avem noi și plâng după Rusia, eu nu înțeleg. Chiar e, Putin le-a promis la toți că le dă o cetățenie și îi primește în Rusia. De ce nu-și permit el, dacă noi suntem cum suntem noi, nu-i bine la noi, nu iubim pe ruși, lasă el dacă le iubește pe ruși, lasă duc la rus acolo să trăiască cu dâși să-i pupă în frunte, nu? A doilea, au vorbit mai înainte cu, cu imunitatea. Într-adevăr, într-adevăr, nu cred că nimeni pe găgăuzul ăsta care el, teroristul ăsta de găgăuz, care o lucrat și o făcut și terorizează Republica Moldova, o republică, cum spunea și ala că poporul, poporul cere să, să pedepsească, pișeală, că fură, că încolo încoace. Care popor? El spune, trădătorul și ala. Și el e poporul. De ce mă jignește pe mine? Și de ce mii de oameni, milioane de oameni, jignește că cum? Noi nu avem dreptul la cuvântul nostru și de ce el răcnește în gura mare din numele poporului? Care popor? Da. Și de ce, de ce nu răcnește în gura mare că găgăuzul ăsta, separatistul ăsta, teroristul ăsta, a făcut ce a făcut și când se votează în Parlament scoate imunitatea, nu a fost pentru chiar și așa comuniști, chiar și, de, și alții, că și noi până la urmă avem strecurați prin toate partidele câte un duc să pustie deputat. Înțelegi? Și avem probleme foarte mari. Dar el să numească, să vorbească din numele poporului, eu nu vorbesc din numele poporului, din numele meu. La cine vă referiți? La Burguge? Eu mă, da, dar eu mă refer la persoana ce, la, să mă iertați, la persoana cei care au vorbit mai înainte și, și fășea spumă la gură că, că îi supărăm pe ruși. Da. Înțelegi? Da. Și eu l-am vorbit din numele poporului. Ce drept a avut el? Da, și da. Dacă el mă aude, îl rog foarte mult. Și îl numesc trădător și dacă vreți, dacă vrea el, mă întâlnesc și în față îi spun. Că tu, neamurile tăi și alte bunei de-a tăi, o distrus familiile noastre. Da. Bunei mei și părinții mei. Da. Mulțumesc, domnul Malic. Seara bună. Cât privește această imunitate? Noi trebuie să mai citim legile din când în când. Dacă nu mă înșală memoria mea, în legea cu privire la statutul deputatului și în regulamentul privind activitatea Parlamentului, legea cu privire la regulamentul Parlamentului, în unul aceste documente este scris că atunci când deputatul este prins în flagrant, deci el poate fi reținut și arestat. Atunci când SIS-ul sau poliția sau procuratura îl prinde în flagrant pe Burgurgic, face deci, apeluri care pot fi calificate drept tentativă la integritatea statului Republicii Moldova și mai departe, el poate fi ridicat pe sus și arestat pentru 72 de ore. Cât acolo. Adică există o condiție când e flagrantul. Când e prins asupra faptei, el poate fi reținut, ca să știți asta. Bună seara! Bună seara! Mă ascult. Tizu Chișinău. Da. Despre embargo. Care? Care e embargo, domnul Arcadie? Pentru că l-am auzit pe Medvedev azi, așa cum stă el, stă Smirna, parcă e disenat, sărmanul, a spus că Rusia speră ca embargoul pe care el l-a impus statelor europene să nu dureze prea mult. Adică încep a simți ei de acum că... Dar am înțeles. Vreau să-mi expun da. Poziția. Da. N-am pus coada eu la prună, dar pălinca e foarte bună. N-am pus coada la căldare, dar pălinca îmi place tare. Cuvinte din... cântic popular românesc. Abia așteaptă acolo în Ardeal, în Maramureș, scoacă prunile, pornească cazanele. Oare prunile noastre, din prunile noastre nu se poate face o tărie așa țărănească de 40, de 50 de grade de care vreți să ieșim pe piață cu așa un product. Ăsta e un product natural minunat. În afară de asta, așa o dulceață face mama mea, Dumnezeu să o ierte din prunii, că eu nu vă pot spune și nu-ți garantez, dacă, nu pot garanta dacă cei din Europa au mâncat așa ceva. Mama mea o făcea cu miez de nucă. Da. Acum, uleiul din sâmburile de prună e un produs de nemaipomenit întrebuințare și calitate, are calități excepționale. Pe urmă, cu poama și cu vinurile, noi, ca și cu prunile și cu merele, că francezii iată din mere, de exemplu, acolo în Franța, nu sunt oameni care să aibă petri la rinichi sau la aici, vizica biliară, pentru că obligatoriu ei trebuie să facă vin din mere și îl întrebuințează lumea și ei nu să, n-au petri acolo în Franța. Din mere se face oțet, din mere sunt murate, noi bem niște suc, apă din Ucraina, poate tot din merele noastre noi putem face un suc bun și e clar că cel mai convenabil atunci când produsul nostru este procesat, dar nu-i vândut ca materie primă. Din 6 litri de suc de mere, deci concentrat, ai noștri fac... Dintr-un litru, pardon, fac 6 litri de suc pus în vânzare. Poate ar trebui să facă doar 3 litri și atunci ar fi mai bun. Da, și mai ales și tescovina asta din mere e întrebuințată și are preț și are valoare, că nu ajunge ea acolo să produce la Edineț. Da. Noi avem așa și cu vinurile. În afară de aceste vinuri care le avem, vinificatorii noștri pot produce niște vinuri pe care nu le-au văzut europenii bune, foarte, am în vedere. Noi avem Institutul Agricol, noi avem Universitatea, acum se numesc, asta... Specializată. Politehnică. Avem atâția doctori, atâția specialiști avem noi în domeniul agriculturii, doctori științe și Academie de Știință, putem produce atâtea produse procesate din materia noastră primă, că o să ne caute, o să vină la noi singuri europeni să o ia și să întrebuințeze. Da. Și cu legumele se poate de vorbit la infinit lucrul ăsta, este altceva la mijloc, că se dorește anume să vândă din livadă merele și alea, poama și e din vie, altceva e la mijloc și problema asta trebuie rezolvată. Am văzut că prim-ministru Leancă s-a apucat să rezolve problema asta și sperăm că noi o să ieșim la o soluție normală. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc! A fost ultima apel telefonic pentru că timpul rezervat emisiunii noastre s-a terminat. Eu, precum i-am promis domnului Gheorghe de la Steauce, în mână să încerc să-l caut pe la Peco ca să cumpăr de poamă cu 4 lei kilogramul. Celălalt ar putea să meargă și să se convingă. Vă mulțumim tuturor pentru participare la emisiune. La revedere! Forum Radio cu jurnalistul Arcadie Gherasim. Forum Radio cu jurnalistul Arcadie Gherasim.